Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz bayram geceleri ve Arefe gününün özelliği. İslam'da bazı günler, bazı geceler, bazı aylar, yine bazı yer mekanlar daha kutsal olmuş oluyor. Bundan tabi bir hikmeti sebebi var. İnsanlara bir canlı getirmesi için bunu Rabbim böyle yaratmış bunları da. Önce bakalım inşallah bayram gecelerinin önemi. Hadis-i Şerif tabanını okuyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men ahya liletel fıtri ve te edha. Bir kimse Ramazan bayram gecesi ile Kur'an bayram gecesini ihya ederse. İslam'da geceler ersi güne tabi oluyor. Mesela yarın cuma ise bu gece cuma gecesi oluyor. Yarın bayramsa bu geceye de bayram gecesi deniliyor. Bir kişi, bir mümin Müslüman Ramazan bayram gecesini veya Kur'an bayram gecesini ihya ederse, ihya hayatlandırma, canlandırma anlamına geliyor. Yani bir kişi ölü gibi geçirmezse bu geceleri, tabi ne yaparsa yapar. Namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur, sarf-ı şerife getirir. Bir şey yaparsa, lem yemut kalbühü, o kişinin kalbi ölmez. Yeme temutul kulub. Kalplerin öldüğü günde, zamanda o kişinin kalbi ölmez buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Muhteremler. Kalpler nasıl ölür tabi? Aklımıza böyle bir soru işaret takılabilir. Bir maddi kalp var bizlerde. Bu kalp tabi durdu mu, kalp de ölüyor, beden de ölüyor, dünya da bitiyor. Bir de bizde kalpten içeri, ki buna daha çoğunlukla gönül deniyor buna. Bu manevi kalp deniyor buna. İşte bu manevi kalp öldü mü, İnsanın da maneviyatı ölüyor. O kişi imanın tadını tadamaz. İbadetin zevkini alamaz. O kişi Allah korusun zulmette, karanlıkta, gaflete kalır muhteremler. Yani günümüzde çoğunluk ne yazık ki bu şekilde. Yani manevi kalpler ölüyor durumunda günümüzde. İnsanlar ne yaptan farkında değil kişiler. Bir koşma var, koşuşturma var, acelecilik var, tartışma var, kavga var, dövüş var. Hayat kargaşası devam ediyor. Ama insanların gönülde kalpleri, gönülleri ölü durumda Allah korusun. Bir de bakalım inşallah bayram önce gecelere. Hadis-i Şerif'i Ramız Şerif'ten aldım Hadis-i Şerif'i. Ben ahyal leyaliyel erba'a. Bir kimse dört geceyi ihya ederse. Bir Müslüman, bir mümin dört geceyi ihya ederse. İhya canlandırma. Yani ölü gibi geçirmeme o geceyi. Vecebet lehül cennetü. O kimseye cennet vacip oluyor. Demek bir kimse dört geceyi ihya ederse, canlandırırsa, Kur'an-ı Kerim ile, sohbetlerle, işte zikirle, namazla, şunla bunla, kişi bunu canlandırırsa, o kişiye cennet vacip oluyor. Hangi gecelere bu dört gece? Leyletül Arubi, biri terviye gecesi. Sonra döneceğim buraya inşallah. Velayet-i Arefe, Arefe gün gecesi, Velayet-i Nahri, Velayet-i Fıtri, Kur'an bayram gecesiyle Ramazan bayram gecesi. Bir terviye gecesi. Zilhicce ayının 8. gününe. Biliyorsunuz Ramazan çıktı mı arkadan Şevval ayı geliyor İslam aylarda. Şaban çıktım arkasından Zilkade ayı geliyor. Zilkade çıktım mı da Zilhicce ayı geliyor. Şu anda onun içindeyiz bu terimler. Bu Zilhicce ayının ilk 10 günü çok değerli günler. Ki Kur'an'da geçiyor bu Fil suresinde Sebilla ve leyalin aşrin. Allah Teala buna yemin ediyor burada 10 geceye. İçine bulduğumuz Zilhicce ayının 10 gecesi hepsi değerli. Fakat bunun daha da değerlisi var. Bu da nedir? Terviye gecesi. İşte bu ayın Zilhicce ayının 8. gününe terviye günü deniyor. 9. güne de arefe günü deniyor. 10. güne de yevmin nahir yani kurban günü deniyor. Ramazan bayramında arefe diye gün yok Ramazan bayramında muhteremler. Biz tabi örfümüzde, geleneğimizde arefe deriz Ramazan'ın son gününe ama İslami açıdan o günün başka özelliği yoktur. O gün Ramazan'dır. O gün Ramazan özelliği geçerlidir o günde. Arefe diye bir şey yoktur farkı. Yalnız Kur'an bayramının arefe günü çok ama değerli bir gündür. Demek ki bir kimse terbiye gecesini yani arefeden bir önceki geceyi iki arefe gecesini bir de iki bayram günü bir insan ihya ederse o kişiye elhamdülillah cennet vacip oluyor muhteremler. Neden? O kişinin kalbi ölmüyor, gönlü ölmüyor. O kişinin gönlü uyanık oluyor. O kişi gecesini bilir, gündüzünü bilir, vaktini bilir, haramı bilir, helalı bilir ve bidatı bilir, sünneti bilir. Ayrım yapar bunlar muhteremler. Biraz inşallah konu bugün de ağırlıklı olarak inşallah arefe gün özelliği. Yani kurban arefesi. Genelde bu çok değerli günlerimiz, gecelerimiz ne yazık ki biraz boşa geçiyor muhteremler. Yani bir bayram hazırlığı diye madde burada manaya üstün geliyor madde. Alma, verme, temizlikler, şunları, bunları derken böyle bir koşma, heyecan, zaman tabii sıkışıyor, daralıyor. Kişi tabii yorgun oluyor, aklına bile gelmiyor. Ne yazık ki Kur'an bayramının arefe günü, terbiye günleri Allah katında bu kadar değerli olduğu halde bu günler çok çok sönük geçiyor ve madde burada maneviyata, manaya üstün geliyor. Allah Teala bize buyuruyor Buruc suresinde Bismillahirrahmanirrahim ve semai zatil buruj buruçlar sahibi olan semaya göğe yemin olsun. 12 tane burç var muhteremler. Tabi konuya girmeyeceğim. Takvim yıldızları ki güneş bunun etrafında dönüyor. Şimdi bize lazım konu şu vel yevm mev'udu ve şahidim ve meşhud. Yevmin mev'ud. Allah buna yemin ediyor. Yevm gün demektir. Mev'ud da ismi meful olarak vaat olunan güne Allah burada yemin ediyor. Vaat olunan güne. Nedir vaat olunan güne? Hadis açık bunu inşallah. Bir de şahid ile meşhuda Allah yemin ediyor. Hadis-i Şerif Tirmizi'de Peygamber Aşık Aleyhisselam Hazretleri el yer mev'udu yevmil kıyameti. Vaad olunan gün burada Kur'an'a geçen Peygamber Aşık Aleyhisselam Hazretleri kıyamet günü diyor. Vaad olunan gün. Tabi vaad iki anlama geliyor. Bir müjde anlamına geliyor. Bir de Allah korusun tehdit anlamına geliyor. Tabi müminler için o gün müjde günü, kıyamet muhteremler. Çünkü kıyamet kopmadan insanlar cennete yerleşemeyecekler. Yani bir ameliyat, kıyametin kopması bir manevi ameliyat anlamına geliyor. Yer sarsılacak, gökler sarsılacak, insan tekrar dirilecek ve inşallah mahşerde hesabımız kısa çabuk geçer ve son bir saat köprüsü kalıyor. O da geçildi mi elhamdülillah her şey bitiyor. Biliyorsun bir atasözümüz vardır. Bir insan çok güldü mü ona bazen şöyle derler. Sırat köprüsü mü geçtin derler, bu da gülüyorsun derler. Demek ki sırat köprüsüne geçinceye kadar öyle fazla gülmeye hakkımız yok muhteremler. Çünkü son imtihan sırat köprüsü. Hadise buyruluyor, kıldan ince, kılıçtan keskin buyruluyor. Yani geçirmesi çok ama çok zor anlamına geliyor bu. Neden zor oluyor geçmesi buradan? Çünkü altı cehennem. Altı cehennem. Cehennemin bir ucundan bir ucuna kadar bu köprü bu işte böyle. Her insan, peygamber dahil, evliya dahil, sahabe dahil, her insan mutlaka o köprüden geçecek. Ondan sonra cennete giriş oldu. Oradan geçmeden girilemiyor. Yalnız tabii geçiş farklı olacak ama. Geçiş farklı olacak böylece. Bazı kişiler uçarak böyle. Hatta öyle insan olacak ki cennete girdiği zaman birini soracaklar. Dünyada bize sağlık bir müslüf var derlerdi. Sonra görmeyecekler muhtemelenler. Kimdir ve ışık hızla geçecekler, onun farkına varamayacaklar bile. Tabii Allah korusun, günah yükü oraya kadar götürenler. Günah. Günah muhtemelen. Yani gerçekten dünyada hepimize mesela şu günah denince böyle aldırmıyoruz yani. Günahdan korkmuyoruz haşa muhteremler. Ama orada işte orada kimin ki günahı daha bitmemişse yanında sırtına kalmışsa orada iş çok mu çok güç muhteremler. O kişi günahın ağırlığından köprüyü kolay kolay geçemeyecek ağırlığından. Adım atamıyor, iki bütüm oluyor, düşüyor, kalkıyor. Bu ne anlama geliyor? Kütüphane yanıyor ama. Cehennemi yakıyor böyle. Cehennem böyle cayır cayır yakıyor böyle. Yağları eriyor böyle, etleri dökülüyor, tekrar bitiyor, tekrar bitiyor. Kişi yanıyor, yanıyor, yanıyor üzerinde. Kimin ne kadar günahı varsa muhteremler. İkincisi, Veliyem'in meşhudu Yevmi Arefe. Hadiste buyuruluyor. Yevmi meşhud. Meşhud, şehadetten kökeninden bir de şuhud kökeninden geliyor. Şuhud anlamına geliyor burada. Hazır olmak anlamına geliyor. İşte Yevmi meşhud. Yani hazır olunan günde burada Arefe günü Arafat meydanında muhteremler. Arafat'ta. Biliyorsunuz Hacın da özü Arafat'taki vakfedir. Vakfedir. Eğer Kur'an Bayram Arefe günü Cuma gününe rastlarsa o zaman buna Hac-ı Ekber deniyor. Ulemanın çoğunluğuna göre bu hac 70 hacca bedel oluyor muhtemelenler. Hac-ı Ekber oluyor. Ne zaman? Eğer Kur'an Bayram Arefesi Cuma gününe rast gelir de yani bayram cumartesi günü olursa o zaman o seneki hac Hacı Ekber oluyor. Peygamberimizin yaptığı hac o sene Hacı Ekber'di. Arefe günü Cuma günü gelmişti muhtemelen. Bahar aydı. Gece günü bir olduğu mevsimdi. Yani Mart 22'siydi o zamanlar. Yine Arefe günü ilgili inşallah yani çok Arefe günleri sünü geçtiği için üzerine durmak istiyorum inşallah biraz. Hadis okuyorum Müslim'den. Hadis-i Şerif. Mâ min yevmin eksere min en yâtikallâhu minni abden. Mâ min yevmin öyle bir gün yok ki eksere min en yâtikallâhu min fî abden minen nâri. Min yevmi Arefe. Arefe gününden başka günde, gün olarak gece başka. Çünkü Kadir Gecesi hepsi üstün bu. Gün olarak Arefe gününün dışında başka hiçbir günde Allah'ın affeti kulları bu kadar bu sayı ulaşmıyor muhterem bakınız. Allah Teala Mevlamızın ateşten bak azat ettiği, cehennem azat ettiği, Allah'tan affettiği gün insan en fazla Arefe günü oluyor muhteremler. Arefe günü. Bunun için Arefe günü de biraz özen gösteren muhteremler. Arefe günü hacılar orada vakfede. Öğleden sonra başlıyor vakfe. Öğleden sonra vakfe başlıyor. Orada öğle namazı ile iki namazı beraber kılınıyorlar. Buna cem-i takdim deniyor. Önce öğle namazının farzı kılınır. Arkadan sünnet kılınmaz. Hem arkadan kâmet edilir. İkinin farzı kılınır. Namaz ikisi bir arada kılınır. Arefe günü Arafat'ta orada. Neden? O günün özelliği vakfe. Nedir vakfe? Vakfe duruş anlamına geliyor. Durmak. Yani dua etmek, Allah'a yalvarmak anlamına geliyor. O günü ne kadar göklerde melekler varsa her biri o anda Arafat meydana bakıyor. Bakıyor böyle şey. Tabii günümüzde kaç milyon kişi orada, işlerinde kaç tane peygamber ruhaniyeti var. Kutup-ı Azam var, kutuplar var, kırklar var, yediler var, üç yüzler var. Nice salih aşıklar var. Binler, on binlerce aralarına tabii. Öyle kullar da aralarına var. Ne kadar melekler varsa hepsinin böyle gözü o gün Arafat'ta. Yalvarmada. Tabii işlerinde her zaman gafil olabilir muhteremler. Yani bir çuval cevizde tabii çürük olması da normaldir. Hatta bir sözümüz vardır. Et kemiksiz olmaz diye. Tabii her insan orada olabilir. Ama o gün önemi çok büyük muhteremler. Çünkü o gün orada öyle Allah'ın güzel kulları var ki onlar bir Allah demeleri, onlar bir damla gözyaşları yere göğü dolduruyor muhteremler. Öyle kişiler var o gün orada. Gerçekten insanlar var orada. İşte o günü, Arefe günü insanların en çok af edildiği, cehennemden kurtulduğu gün. Bunun için işte Arefe günü de öğleden sonra muhteremler. Öğleden sonrayı, hele bilhassa ikinden sonra özellikle inşallah boşa geçirmeye çalışalım muhteremler. Arefe günü bazı yerlerde eskiden toplanmış halk bir açık meydanda ayakta dururlarmış, dua ederlermiş. Ülemalar bunu pek uygun görmüyorlar. Çünkü vakfe oraya mahsus, özel diyorlar. Ancak sahabeden Hazreti İbn Abbas Hazretleri o Basra'da bir zamana valilik yaptı. O Basra'dayken halkı toplayıp fakat vakfe yapmadı da halka sohbet yaptı orada. Topladı. Buna izin veriliyor buna. Yani Arefe günü halk mesela toplansa tabi camide, işte evlerinde orada toplansalar da kendi aralarında tabi Kur'an-ı Kerim okunsa, sohbet yapılsa, dua edilse, sahabe-i şerife getirilse, Allah'a yalvarılsa onlara beraber gönül oluyor muhteremler efendim. Onlara bir gönül oluyor. İnşallah Rabbim bize bunu nasip eder muhteremler. Yani hiç olmasa mesela hanımlarımız da o günü biraz dünyadan böyle kaçıp da Allah'a koşsalar o gün biraz evlerinde. Artık titizliği bakalım başlıyor bu dünyanın temizliğini muhteremler. Önemli olan aslında kalp temizliğidir. Kalbin nurlanmasıdır. İnsanın gönlünün açılmasıdır. İnsanın insan olması bu işte muhteremler. Yani insanın insan olması budur aslında. Gönlün nurlanması, gönlün açılması, hakkı hak olarak görmek, gerçeği gerçek olarak görmek, batılı batılı olarak görmek, Allah'a doğru yönelmek, ahirete yönelmek, Allah Resulü'nün sevgisini kalbine gönlüne duymak. Namaza zikre, Kur'an'a işten gönülden bir coşku gelmesi, uyanması insanın budur. İşte elhamdülillah Arefe günü böyle bir ortam mevcut muhteremler. Çünkü Kürü-i Arz'da Mekke aşağı 20 km mesafedeki o Arafat'ta Cebel-i Rahman'ın etrafında çevrilen milyonlarca insan. İşlerinde kim bilir kaç binlerce, on binlerce kişi vardır ki böyle gönlü Allah'a yürüyenler vardır işte. Melekler bunları tabi izliyorlar. İşte o gün inşallah elden geldiği kadar muhteremler, isteyenler 3-5 kişi bir araya gelirler, isteyenler camide oturur, evinde otururlar. O günü boş geçirmeyelim. Bir de oruç meselesi, Arefe günü oruç tutması meselesi şimdi. Tabi Arefe deyince buradaki nedir amaç? Kur'an Bayramı Arefesi. Peygamberimize sordu Aleyhisselam'ın sahabeler Arefe günü orucundan. Kale şöyle buyurdu. Yükefürü senetin maziyete vel bakiyete. Hadis-i Şerif Müslim'de. Ya Resulallah dediler, Arefe orucu nasıl olur? Yani nedir bunun hikmeti, sevabı? Şöyle buyurdu. Yükefürü senetin maziyete vel bakiyete. Hem geçmiş bir senelik günahları hem de gelecek bir sene günahların bağışlanmasına sebep oluyor muhteremler. Tabi bu günah-ı sagera muhteremler. Bir de günah-ı kebâ, büyük günahlar vardır ki onun özel tevbisi vardır. Demek ki bir sene geçmiş günahlar, bir de gelecek günahları da velen burada affediyor, bağışlıyor. Kim için? Bir insan Arefe günü oruç tutarsa, bu oruçla ilgili muhteremler. Oruç be. Yani bu yıl olarak çarşamba gününe geliyor Arefe muhteremler. Demek ki bir insan inşallah o Arefe günü, tabi günler eşiğin çok kısa gerçekte, oruç tutarsa bir sene geçmiş günahlar bağışlanıyor, gelecek gün bağışlanıyor. Yine adı şey İdün Bağcı'dan bunu ilgili buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men same yevm arefete. Bir insan Arefe günü oruç tutarsa, gafrallahu lehu seneteyni. Allah okulu iki senelik gününe bağışlar. Senet-i emamehi ve senet-i halfihi. Aynı şekilde bir geçmiş bir yıl günahını affediyor. Bu tabi Arafat'ta bulunmayan hacılarla ilgili olarak muhteremler. Bir insan nasip oldu inşallah hacca giderse orada oruç tutmamak daha iftarım orada. Bakın muhteremler şimdi orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hac yaptı bir defa. Neden bir defa yaptı? Tabi bu bazen merak ediliyor, bazen soruluyor da. Hikmeti şu muhteremler, o zaman ancak bir hacca peygamberimize yeterli oldu o zaman asıl saadet. Mekke döneminde bırakalım hac yapmayı da namaza kılınamıyordu. Yasaktı namazda, baskı vardı yani. Mekke'ye gemi olan güçlerin aşırı zulmü baskısı vardı. O dönemde imkanım var ki ihram giy de tavaf ve rahat Arafat'a çık. İmkanım yoktu. Tabi Mekke'den Medine'ye göç edildi. Sonra hicretin ancak 8. yılında Mekke fetholundu. Bakın derimde. Hicretin ancak 8. yılında Mekke fetholundu. 8. yılında. İslamlaştı Mekke elhamdülillah. İslam eline geldi. Halk İslam'a koşup kendine geldiler. 9. yılında hicretin hac farz kılındı. Farz kılındı ama Mekke civarında çok müşrik kabileler vardı. Müşrik kabileler vardı. Onlar da Müslüman olmamışlardı. Onlar da kendi inançlarına göre hacca geliyorlardı onlar da. Peki ne oldu onlara gelince? Onlar şöyle bir inancı vardı, inançları vardı o müşriklerin batıl olarak. Sanki onlara göre günah işlediği elbiseyle hac yapmazları da çırıştırıp hac yaparlardı böyle. Kadınları gece anadan doğma soyundur, erkekleri gündüz anadan doğma soyundur, Kabe'ye tavaf ederlerdi. Bir de bunlar tavaf ederken ısı çalarak alkış tutarak, el şakatarak yaparlardı. Kim ela buyuruyor? İlla mükavim ve tasdiye ela buyuruyor. Müşrikler bu şekilde yaparlardı bunlar. Tabi kim olursa olsun, gece oldu mu kadınlara çıplak ayağından dolma tavafa girerlerdi. Kadınları da ısı çalar, alkış yaparlar kendini bağırıp, alkış yaparlar, tavaf ederlerdi. Onun için Peygamberimiz Allah izin vermedi o yıl hacı gitmesine muhteremler. Ancak o yıldan sonra artık müşrik kabilesi kalmadı civarda. 10. yılda Peygamber Allah izin verdi hac yapması için. Zaten hac dönüşü Peygamber vefat etti muhtereme bakınız. Vefat etti. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin yaptığı bu hac tek hacdır. Buna hacı veda deniyor buna. Neden hacca veda deniyor? Peygamber yaptığı konuşma dolayısıyla Arafat'ta vakfede muhtemelen. Ki buna veda hutbesi diyoruz buna. O hacca da veda hacı deniyor. Tabii o günkü sahabeler ne mutlu onlara, orada bulunanlara. Peygamberimizin o yıl hacı gideceğini duyan bütün Müslümanlar, tabii Medine Dağı dışında da, etraf kabileler kim duymuşlarsa her biri koşuştular. Ancak ağır hastalar, şunlar bunlar, çok yaşlılar, onlar gelen. Bunun dışında bütün sahabeler koşuştular Peygamberle beraber hac yapmak için. Rivayete göre 124 bin sahabe olmaktan bakımlardır. Allah aşkına elhamdülillah Peygamberimiz onları ümmetini orada gördü, kalabalığı gördü muhtemelen. Çok elhamdülillah. 124 bin sahabe. Fakat öyle bir hac yaptılar ki muhteremler, biz onu bir düşünemeyiz bile. Böyle. Yani herkes karşıdaki kendini tercih ediyor. Ona yol veriyor, ona iz veriyor. Kimse kimsenin ne ayağına basabiliyor, ne sıkıştırıyor, ne incitiyor böyle. Tek kalp, tek gönül her bir sahabe. Yüksek makamlarda her biri peygamber etrafında pervane bir dönüş olarak böyle. Tabi derken Arefe günü geldi muhteremler. Peygamberimiz terbiye günü. Arefe'den bir gün evvel sabah namazını kıldı Mekke mükerremede, orada Mina'ya gitti. Peygamber o gün Mina'da kaldı gece. Sabah kıldıktan sonra Mina'da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Arafat'a gitti muhteremler. Arafat'ta öğleden sonra Peygamberimizin vakfı yaptığı yerde belirli orada. Cebel-i Rahme, Rahmet Dağı deniyor bu arada. Bir tepe orada. Peygamber onu yakın bir yerde, Peygamber deve üzerine bindi. Orada Peygamber bir konuşma yaptı hesabına. Uzun bir konuşma yaptı Peygamber. Dua etti Aleyhisselam Hazretleri orada. Etrafında tabi 100 bin sahabe. O gün için tabi bir ses, hoparlör şunun olmadığı için ne yapılıyordu? Sesi kimlerin daha gürse, onlar Peygamber'in sözlerini naklederler onlara. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Abbas gibi sesleri, çok gür sesleri Peygamber'e böyle birkaç söz söylerdi. Onlar bunu naklederlerdi böylece. 124 bin kişi de ancak bir nefes alıp vermenin sesi duyulurdu. Hiç diyor kimse der böyle. Hep gözler Resulullah'ta, Aleyhisselam Hazretleri'nde, kulak onun sözlerinde. Artık gönlünde aşkullar yanmışlar. Bu şekildeydi. Şimdi sahabe arasında bir şey geçti aralarında. Acaba bugün Peygamber oruçlu mu değil mi acaba? Yani o gün bak lazım mı değil mi acaba? Hadisleri okuyorum Buhari'den. An Ümmül Fadl. Ümmül Fadl denen hanım bu hadise bizi bildiriyor. Ümmül Fadıl, yani Fazıl'ın annesi. Hazreti Abbas'ın hanımı oluyor, Peygamberimizin amcasının hanımı, yengesi oluyor muhtemelen bu kadıncağız. Muhtereme kadıncağız. Şöyle buyuruyor, Şekken nasu yevmi arefete fisami nebi aleyhisselatü vesselam. Arefe günü diyor, halk kuşkuya düştü. Acaba Resulullah günü oruçlu mu değil mi acaba? Yani tutmak lazım mı değil mi diye. Buna kimse bir şey, kimi eve tutuyor, kim oruçlu, kim oruçsuz, böyle bir aralan bir söz oldu. Bakın ne yaptı bu kadınca muhteremde. Febi astün ile nebiyyi bişrabin. Bu kadıncağız ne yapıyor bu kadar işlerinden? Peygamberimize süt gönderdi, süt gönderdi. Bakalım ne yapacak? Feşeri behü, o sütü içti diyebileceğim muhtemelen. Anlılar ki peygamber oruç tutmuyor muhtemelen. Bakınız. Ya yani bu kadın uyanıyor işlerinde. Uyanıyor. Ümmül Fadıl Hazretleri. Peygamber amcasının hanımı, peygamber yengesi Aleyhisselam'da buyuruyor. O peygamberimize ben bunu çözerim bu konuyu dedi. Süt gönderdi. Tabii kendine gitmedi kadın olduğu için. Getiren dedi ki getiren kişi ya Resulallah. Bunu Ümmül Fadıl sana bunu ver deyince peygamber aldı besmeyi şey aldı. Sütü içti. Ayrıca. Baklar ki peygamber oruçsuz. Buna binaen, bundan dolayı hacda Arafa günü oruç tutmamak daha eftal muhteremler. Neden? Çünkü tabi orada iklim şartları da değişik, hava daha da sıcak orada. O gün orada görev çok. O gün görev çok orada. O görev orada daha da önemli. Daha önemli orada. İnsanın zafiyet düşmemesi için oruç tutmak gerekiyor orada. Sahabelerin pek çokları peygamberimizin o gün son görüşü oluyor muhtemelen böyle. Yani Medine'de bulunmayan ensar muhacir dışında diğer sahabelerin o günü peygamberimizi son görüşleri oldu orada Arafat'ta muhtemelen. Bir sayı görmüyor tabii başka tabii. Bir de muhterem cemaatimiz Arafa günü biliyorsunuz tekbir var, tekbir bakınız. Sabah namazının farzdan sonra başlıyor ve tekbir vardır. Bakara ayet 203'te Mevlam buyuruyor, Merrahim, وَذِكْرُ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Allah zikrediniz, eyyam mağdudat, eyyam, yevmin çoğulu günler anlamına geliyor. O belirli günlerde sayılı gün Allah-u Teala'yı zikrediniz. İşte bundan dolayı Vat-ı Kerime'ye göre demek ki Arafa günü sabah namazından sonra başlıyor. Bayramın dördüncü günü iki namazı mütakiben bitiyor. Tekbir getirmek burada Hanefi mezhebinde vaciptir. Diğerlerinde sünnet-i müekkettir. İlk tekbir getiren tek kişi değil, üç kişi muhtemelenler. Bir Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam. İlk tekbiri getirenler bunlar böyle. İbrahim aleyhisselam hazretleri bir yavru İsmail'i, ki biricik yavrusu. Hem de onu sevmeyen doyamadı. Ancak yılda biri gelip görürdü kendisini. Ama peygamber imtihanı çok büyük muhtemelenler. Hadi İbrahim aleyhisselam, tabi peygamber, hem de ulul azim peygamber. Yani peygamber büyüklerinden kendisi. Fakat oğlu İsmail'i de çok severmiş. Çok severmiş. Ama Allah-u Teala bunu istemedi muhteremler. Yani bir peygamberin gönlünde Allah-u Teala başka sevgi istemedi. Yalnız o gönül Allah'a yönelecek. Allah-u Teala bizleri öyle yaratmış ki insan kendinin nefsini insanı incelesin, kişinin bir araştırırsın, kişi Allah'ı daha tanır. Hadiste böyle buyuruldu, nefsini bilen Rabbini bilir diye. Her insan ister ki bir şey yalnız kendisinin olsun ister. Yani bir erkek eşinin yalnız kendisi olmasını ister. Eşi aynı şeyi ister kocasından muhtemelen. Hatta mesela gerek erkek, gerek hanım. Gönlü başka birisinde olsa onu karşıya kısanır muhtemelen böyle. Kısanır böyle şey. İşte Hadîb-i Aleyhisselam'ın da gönlünde İsmail oğlunun, yavrucuğunun tabi sevgisi vardı. Rabbim bunu istemedi. Ona böyle emir verdi. Peygamberlere vahiy bazı rüyada gelir. İsmail'i kurban et. Aradan çıksın o. Aradan çıksın o. İbrahim aleyhisselam Filistin'de otururdu. Halil-i Rahman şehrinde, Halil şehrinde Mezarı yine aynı orada gene. Kulüs yakın orası. Oradan kalktı Mekke'ye gitti. Dedi ki Hacı annemize, Hacer, İsmail'i yıka, temizle, onu güzelce giyindir de onu alıp biraz gezeyim ona beraber böyle. Tabii Hacı validemiz de sevindi. Bir babası geldi gurbetten, oğlunu gezer diye İsmail'i yıkadı. Artık o gün için yeni değil de temiz ne varsa onu giydirirdi. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, Hacer bir de bana baltayla, bir bıçakla ip ver de dönüşte biraz onu toplaya geleyim dedi. Gelirken dedi. Bir ip aldı, bir de bir bıçak aldı. İsmail Aleyhisselam da ancak babası yılda bir gördüğü için tabi baba hasretiyle sürekli yanıyor, baba diye etrafına koşuyor. Böyle sevini babasını geziyor zaten kendisini. Bir şey bilmiyor tabi genç kızı, yavru. İbrahim Aleyhisselam da şöyle bir yavrusuna bakacak oluyor. İçi yanınca bakmıyor. Yani görmesin gözlerim diyor. Oğluna belli etmeden yavaşça ağlar gibi falan tabi oldu kendisi de. Tabi kısa geçeceğim konuyu muhteremler. İbrahim Aleyhisselam aldığını Mekke'den Mina'ya getirdi. Kurban kesilen yer. Orasıdır şimdi işte. Sünnet orada kesilir. Oraya getirdi. Oturdular. Dedi ki yavrum Allah bana emretti rüyamda en ezbehuke seni kesmek diye mi? Mazater ne dersin yavrum? Sordu şimdi kendisine. Yani hemen birine kesmedi de şaşırmasın diye ona söyledi. Dedi ki ya baba ifal ma tümer ne emrolduysan hem yerine getir dedi. İnşallah beğendi. Sabırcı bulursun dedi muhteremler. Felemma eslama ikisi teslim Allah-u Teala'ya. Biri en çok sevdiği, hasretini çektiği, doyamadığı yavrusunu eliyle boynunu kesecek, boğazdan kesecek. Şimdi biliyorsun muhteremler, mesela bir insanın çocuğuna doktor iğne yapacak, bir şey yapacak mesela. Çocuk tabii korkuyor, ağlıyor, bağırıyor da bir ana baba bundan çok şey var. Bu bir de bu daha çok sünnette olur bu, sünnette olur. Şimdi sünnetten önce çocuk tabi bilmez. Giyinir mi giyinir, işte gezer mezer, şu bu derken aldanır çocuk böylece. Ama sünnet şartı gel dediler mi, çocukta bir değişim olur. Çocuk değişim olduğu gibi evde de bir hal olur ama evde de böyle. Ana baban yürü ağzına gelir o anda. Çocuk sünnet olacak diye. O anı aşamak da bayağı mesele böylece. Bakın düşünün böylece. Sünnet olacak böyle. Elhamdülillah bir şey olmayacak kendisine. Düşünün ki bir baba, o da insan ama peygamber olsa, eliyle Allah emreti için yavrusunu yatırıp boğazını kesecek. Yavru da boynu Allah teslim edecek bak. Ki falan esnemaya geliyor. İsmail Hanım şöyle dedi. Baba, sana üç tane ricam var ama dedi. Beni kesme önce dedi böyle. Biri, elim ayağım bağla baba. Sen beni keserken, belki can acısıyla tepinirken elim ayağım sana vurabilir de, babama isyan ederek ahirete gitmeyeyim dedi. İkincisi, baba bıçağını güzel bile, baba bıçağını güzel bile, acı fazla çektirmesin bana da, öyle beni birdenbire kes baba. Beni keserken dedi, yüzük koyun aşağı yatır. Yüzük aşağı yatır. Beni keserken yüzümü görme baba. Eğer sırt yatırırsan, yan yatırırsan, keserken benim yüzümü görürsen, belki elin titreyebilir baba. Bir de baba senin can var dedi üçüncüsü. Benim arkadaşlarım eve gelince, onları bir zaman eve sokma baba onları. Annem onları görmesin. Benim kanlı gözümü anneme gösterme, anneme bunu söyleme dedi. O da peki dedi. Çocuğun elini ayağına bağladı. Kim teslim oldu tamam, kendisi tamam, teslim oldu tamamlar. Ve tellehül cebim öyle buyuruyor. Ve tellehül cebim onu şaka alnı üzerine yatırdı. Şöyle. Yatırdı. Eline büyük bıçak, çok kesin bıçakta. Artık gözünü kaparcasına boynuna dayadı. Kuvvetle bir kesti. Ama bıçak çocuğun kılını bile kesmedi. Hiç de çizmedi bile. İsmail Aleyhisselam oğlu bağırdı. Baba, baba, bak evlat şefkatinde Allah istene olma, asi olma. Elin titremesin baba. Tekrar bıçağı aldı. Bütün gücüyle artık gözünü kapayarak tekrar bir çekti. Bir sefer keseyen dertten. Yine hiç derin çizemedi bile. Tekrar üçüncü defa denedi. Yine kesmeyince bıçağı taşa kayaya vurdu. Hemen tam ikiye bölündü. Aldı bıçağı sordu. Ya bıçak, neye kesmiyorsun? Bak kayayı kestin. Neye kesmiyorsun? Bıçak da böyle konuştu. Konuşur mu? Konuşur muhtemelen. Konuşur muhtemelen. O atom yığınları böyle. Her atomun bir hayatı var. Başka onları. Yani alemde her şey var aslında kardeşim. Biz duymuyoruz bunları. Ya İbrahim, sen kes diyorsun. Allah kesme diyor. Kimi dinleyeyim ben? Allah kesme diyor bana. Nasıl keserim buyurdu. O anda Rabbim buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam'a, Cebrail'im, bütün melekler bakıyor ama. Bütün melekler bakıyorlar böyle. Bakıyorlar. Buyur Rabbim, ya Cebrail, cennetteki koçu al. Habil'in koçu cennete gitmişti, kaldırmıştı dünyadan. O koçu al, İbrahim'e götür, onu İsmail Bey onu kessin buyurdu. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri cennetten koçu almış, tam birinci semada daha, gökyüzünden daha, oradan görüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın son kesişi halinde onu görüyor. Cebrail Aleyhisselam şaşırdı muhtemelen. Ne yaptı? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ım ne büyükse Allah'ım sen. Ne büyükse Allah'ım şaşırdı. Onun sesini İbrahim Aleyhisselam duydu semadan. Başını kaldırıp baktı. Cebrail geliyor. O da şunu söyledi. La ilahe illallah. Bu kaydı böyle. İsmail Aleyhisselam da zannetti ki babası tebliğ getirip kesecek. O tabii yeri yatık halde, yüzü koyun yatıyor. Zannetti ki babası tebliğ getirip kesecek. O da şunu söyledi. Vallahu ekber ve illal hamd. Dedi o muhteremler. Cebrail Aleyhisselam'a geldi. Ya İbrahim, kad saddakta rüya ayet-i kerimesini getirirdi. Rüyan tam yerine geldi. Sana Rabbim baş kesemedi. Ama gönül seni kestim ya böyle böyle. İmtihanı kazandınız ikiniz de. Al beni kes bunu. Onu yine kes bunu buyurdu. O bunun üzerine İsmail Aleyhisselam da bir çözdü. O koçu kesti muhteremler. O koçun boynuzlarını Kabe'nin kapısına astı o zamanlar o. Birkaç bin yıl hep kaldı orada. İşte Allah bin Zübeyir'in Kabe'yi yakarken o zaman yandı onlar da o zamana kadar. İşte adı cemaatimiz, şimdi biz ne yapıyoruz? Bu bayram günlerinde, Arife günü başlayarak da o tekbiri getiriyor muhteremler. Hanefi mezhebinde önce iki tekbir, sonra tehlil. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, sonra tevhid geliyor, arkadan geliyor. Şafii'de ise üç tekbir baştan getiriliyor. Bu Hanefi'de vaciptir. Ne zaman? Farz namazlarından sonra konuşmadan, Allah'a emanet selam okumadan önce. Kişi evinde kılsın, cemaate kılsın. Bunu getirmeye gerekiyor. Tabi burada bağırmak da, çağırmak da önemli değil burada. Sonra makam da yapmak da yok muhteremler aslında bu. Yani Türkiye'de bir makamla bu söyleniyor. Fakat ki Ahri Bey'in bestelediği iki Mahmud zamanında bunu bestelemiş o. O zaman İstanbul Bağdat Hafızı bunu benimsemişler bunu. Bu Türkiye'ye yaygınlaşmış bu şekilde. Bu makamı söylerken de burada bir yanlışlık oluyor ama. Şöyle ki Allahu Ekber, Allahu Ekber, La illallah. Burada duruyor muhtemeler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Hüvallah deniyor burada. Bu bozuyor malum muhtemeler. La ilahe illallahü vallahi billahi. La ilahe illallahü vallahi denince Allah isminin hepsi öteye karışmış olmuyor. Yani bunu dikkat etmemiz gerekiyor burada. Yani makam burada şart, beste şart değil yani burada. Bu bestelerin bu şekilde. İslam haline hiçbir yeri yoktur bu. Yoktur bu şekilde. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Sonu de olacak muhtemelenler. Şimdi bu bir tekbirin sevabı ne kadar bakın muhtemelenler. Yani bir Allahu Ekber demedin. Sevabı ne kadar bakınız. Hadis okuyorum Tirmizi'den. Et-tesbihu nisfül mizan. Tesbih, mizanın yarısı mahşerde. Bir tesbih, Sübhanallah demek. Yani bir insan şöyle düşünerek, ihlas ile kişi bir defa derse bunu. Sübhanallah derse. Allah tesbih ediyor. Mizan yarısı. Velhamdülillah temle'uhu. Bir de kişiye elhamdülillah dedi mi, mizanın yarısını dolduruyor bu sefer bu. Ve tekbiru, tekbir getirmek, Allahu Ekber demek nedir? Yemlü ma beyni semay vel erdi, yer gök arasını dolduruyor mudur haberle. Yani bir insan bir defa Allahu Ekber dedi mi, inanarak bunu dedi mi bu kişiye, bunun sevabı, nuru bütün yer gök arasını dolduruyor. Sevabı. Hatta yangında bile hadis-i şerifte geliyor, bir insan yangına tekbir getirirse yangında çabuk söner muhterem. Söner böyle tebrik getirmek. Burada Allah'ın gazabı gider burada. Allah'ın gazabı gider. Bunun için İslam'da ilk gelen emir tekbir oldu. Peygamberimize gelen ilk vahide Bismillah Ya eyyel müddessir kum fenzir ve rabbeke fekebbir muhtemelen. Ve rabbeke fekebbir Rabbinin tekbirli an. Rabbinin büyük de. Allah-u Ekber de. Peygamber bu vahiy gelince ben ayağa kalktı. Allahu Ekber. En büyük Allah. Ancak odur büyük olan Mevlamızdır. Ona mahsus büyüklük. Başka kim olsa herkes aciz, zayıf herkes. Herkes mahluktur. Bir de adı cemaatimiz bir hadis okuyacağım şimdi inşallah. Hadis-i Şerif Tirmizi'de Ahmed Hanbel'in rivayet hadis-i şerif. İnşallah bir manevi bari medresi olacak bizlere inşallah bazı şerif muhtemelen. Peygamber'e sözleri gerçekten çok bir özetlenmiş her konu burada. İnşallah hayatımızdan bir örneği olsun her zaman için. Bu hadis-i şerif inşallah. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii hadis deyince Peygamberimizin ağzından çıkan aynı kelimeler. Aynı kelime. Aynı harfler. Yani Resulullah olan Resulü bunları söylemiş oluyor. Bir bunu dinlemiş oluyor şu anda böylece. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İttekil meharime haramdan sakın, günahdan sakın. Şimdi bir de bir günah deyince muhteremler büyüğü var, küçüğü var, şusu busu var ama sonuç hepsi günah mı? Günah. Yani her birinin mizana konacak. Bunu bir muhterem. Hatta bazen küçük günahlar bir günah da geçiyor bazen. Neden? Küçük günah devamlı işlenirse o tabi işlene tuğladan koca bir kale oluyor. Bina oluyor zaten tuğladan böylece. İşte ne yazık ki bayramlarımıza bir de günahlar işleniyor bayramlar. Yani bayramlarda sanki o bayram günü her şey sanki mübah. Haşa sanki haramda o gün kaldırılmış gibi bayramlarda. Tabii açık saçık gezinmeler, sonra yabancı mahrem olan kişilerle el sıkmalar, el öpmeler, sarılıp öpmeler günümüzde bunlar da çok korkunç olan mutlumlar böylece. Yani bundan kaçmamız gerekiyor mutlumlar böylece. Yani İslam'ı uygulamamız gerekiyor İslam mutlumlar böyle. Kur'an'a bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer Kur'an yaşanmasa Kur'an kalkacak yerimizden mutlumlar. Kur'an kalkacak Allah korusun. Son kitap ilahi kitap bu şekilde böyle şey var. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri İttekil meharime haramlardan sakın bakın. Sakın böyle şey. Ne olur sakırsa kişi tekün e'beden dâsi insanların en abidi olursun buyuruyor. Abi ibadetçi anlamına geliyor. İnsanın en abidi olursun. Yani en çok ibadet eden kişi olursun. Ne zaman? Günahdan sakınırsan, namaz kılmak farz olduğu gibi, oruç farz olduğu gibi, haramdan sakınmak da farz oluyor muhtemelen efendim. Hiç olmazsa şu günlerde, şu çok değerli günde hiç olmazsa günahları bırakalım muhtemelen efendim. Günahdan sakınalım, sakınalım onlardan. Bu bir. Demek ki bir insan günahdan sakınırsa, bu da ibadethanesine geçiyor bak muhtemelen. Yani nefis istediği halde, ortamına müsait elverişli olduğu halde kişi günahdan sakınırsa, uzanan kadın eline erkek sıkmasa, kadının da uzanan erkek elini sıkmasa, yaban elini sıkmasa, bir haramdan sakınsa, tabi bugün diğer haramlar bunun içine giriyor. Bu da nedir? Bir ibadettir. Bu da sağ derimimiz elinde yazılıyor. Verda bima kasemallahu leke. Peygamber şöyle buyuruyor, hadis devam ediyor. Verda ve razı ol. Razı ol. Neye? Bima kasemallahu leke. Allah'ın sana taksim ettiğine razı ol. Ezeli taksim olmuş. Allah herkese başka hal vermiştir. Bu toplumdaki denge bizden buna bağlıdır. Herkesin aynı aklı olsa, aynı yeteneği olsa, herkes aynı tip insan olsa, kim devletin başı olacak, kim kapıcı olacak, kim esnaf olacak, kim şoför olacak, kim gece mal taşıyacak, tırlara, kamyonlara. Yürü Aleyhisselam Hazretleri, verılda bima kasemallahu leke. Allah'ın sana taksim ettiği haline buna razı ol. Tekün eğlen nasi, insanların en ganisi olursun, zengin olursun. Yunus Emre'mizin, aşık Yunus'umuzun şöyle bir şiir var muhteremler, bilirsiniz. Kimi atlas libas giyer, şükür bize, aba düştü diyor muhteremler. Kimi atlas, atla o gün için en deri ipekmiş. Saf, doğal ipekmiş. Öyle diyor. Kimi atlas libas elbise giyer, şükür bize aba düşüyor şükür muhteremler. Demek ki her insanın hali alacak, her insan böyle. Maddi açıdan, tabi sağlık yönünde bu şekilde. Kiram balkonuna sağlık vermemiştir. Bayan insan doğuştan özürlü doğabilir. Her insanın haline razı olması gerekmektir. Neden? Allah böyle dilemiş, o böyle istemiş, ona razı olması gerekiyor böyle. Allah kuluna razı ol zaman. Razı oluyor bundan. Ve ahsin ila carike ve komşuna iyilik et. Komşuna da iyilik et. İyi davran böyle. Sözünle, hareketinle ona bir zararın olmasın. Tekün müminen, o zaman gerçek mümin olursun buyuruyor. Demek komşu hakkı bu kadar büyük mü? Komşu hakkı böylece. Yani komşuya bir zarar gelmesin kişiden. Ama ondan geliyorsa onu o sorulacak mahşerde. Onu sabah verecek bu şekilde. Ve hibbellinnâsi mâtubellinefsike. Ve kendin için neyi isteyip istiyorsan insanlara aynı şeyi iste. De insanlara da. Ne istiyor insan kendisi için? Tabi öncelikle bir iman nimeti. Allah inanç nimeti böyle. Başıboş kalmama, Rabbi aleme bağlanma. En güçlü insan imanı kuvvetlenen kişidir. En güçlü insan. Allah'a bağlanmış Mevlamıza böylece. İnsan bunu isteme gerekiyor. De insanlara da. Herkes ki iman etse. Herkes Müslüman olsa, herkes cennete girse, isteme gerekiyor bunun da. Vela tüksürül dıhke. Fazla da gülme. Fazla gülme muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayatında hiç gülmedi muhteremler. Yani tebessüm buyururlar. Şimdi üç ayrılığı bu. Bir tebessüm, bir dıhk, bir de kahkaha deniyor. Kahkaha tuş aynı şekilde. Tebessüm de Türkçe'de kullanılıyor. Bir dıh kelimesi Türkçe'de kullanılmıyor. Tebessüm hiç ses çıkmadan hafif dudakta ayrılması böyle. Gülümseme dediğimiz hafif böyle. Tebessüm. Peygamber bunu yapardı. Sıs sık yapardı böyle. Bu İslam'da güzeldir bu tebessüm. Yani çatı kaşlı olmamak, böyle asırat olmamak derler. Türkçe'mize derler. Böyle olmamak. Tebessüm güler yüzlü olmak Peygamberimizin bir huyu ahlakıdır. Bu güzeldir böylece. Ama sesli gülme. Sesli gülme ki yanındakiler de bunu duyuyor artık böyle. Gülme. Peygamber hiç gülme buyurmuyor burada da. Vela tüksürül dıka buyuruyor. Gülmeyi çoğaltma. Çok gülme. Böyle. Çok gülme. Neden? Feinle kesil dıkı tüm yüktür kalbe buyuruyor. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür buyuruyor. Demek bir insan çok güldü mü, hele Allah korusun kişi kahkahayla, aşırı kahkahayla kişi güldü mü, bu ne yapar? Kişinin kalbini öldürür, o kişi katı kafede kalır. Günümüz insanlar tabii gülme için bir şey arıyorlar, araç arıyorlar insanlar. İşte filan film şu insana güldürüyor, şöyle güldürüyor, filan kişi böyle güldürüyor insanları. Demek ki bu iyi bir şey değil muhtemelen böyle. İyi değil bence. Neden? Çünkü daha sıratı geçmedi muhtemelen. Daha sıratı geçmedi muhtemelen. Önce bir ecel köprüsü, ecel, bir can verme var. Azalesi, can verme muhtemelen, can vermek. O an ne olacak bilemiyorum muhtemelen. İman kurtarma meselesi var o anda. İmanlı ölme var, iyi halde ölme var böyle. Tatlı halde ölme var böyle. İnsan hep anne kalmaz kişiler. İnsan bazen Allah'a yönelir, güzel hal olur. Kişi bazen işte bir gönlü güzel hallere gelir kişiye bazen. Her zaman bu devam et muhtemelen. İnsan bazen bir sinirli olur, asabi olur, stresli olur kişi, gazap olur kişi. O anda kişi ölürse ne olur? Tabi daha kötü muhtemelen bu şekilde böylece. Bunun için muhtemelen cemaatimiz inşallah hem bayramda hem diğer zamanda inşallah uygulayan bazı şerifleri bir her günahtan sakınmaya çalışalım muhtemelen. Günah terk etmek o da ibadet, o da sevaptır böylece. Çünkü her günah ama küçük ama büyük mutlaka mahşer mizana konacak muhtemelen böylece. Ondan sonra yine hepimizi, her birimizi ne yapalım? Allah'ın verdiği hale, bu taksime razı olalım muhtemelenler. Allah böyle dilemiş derse buna razı olalım. Ve komşulara iyilik etmek, yani komşuları kırmamak, hatta ne kadar Müslüman bile olmasa, komşu olsa, onun da yine komşuluğu hakkı vardır. Tabi bunlar İslam'a davet etmeye gerekiyor bunları. Ama kırıcı olmamak gerekiyor. Bir de keşke nasip olsa da her insan Müslüman olsa, herkes cennete girse herkes diye istemek gerekiyor bunu. Bir defa da gülmemek. Lillahi Teala Fatiha. Yapmak istedim. Yapmak istedim.